Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα την προσοχή σας. Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη αυτού του αιματηρού πολέμου, αυτής της φρικιαστικής κατάστασης, που έχει ως αποτέλεσμα μέχρι τώρα χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε μια Ρωσία η οποία κονιορτοποιεί, καταπατά, ξεσκίζει το διεθνές δίκαιο, έχοντας εισβάλει σε μία άλλη χώρα. Έχουμε έναν Πούτιν, τον Πούτιν των ολιγαρχών, της καπιταλιστικής Ρωσίας, που στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δική του καπιταλιστική ένωση, ανταγωνίζεται, διαγωνίζεται και με θερμούς όρους με το άλλο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, το στρατόπεδο των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να εργαλειοποιήσουν, να νεκραναστήσουν, να αξιοποιήσουν, να θοπεύσουν ακόμα και τον ναζισμό στην Ουκρανία για τα γεωπολιτικά τους σχέδια. Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτή την υπόθεση που πέρα από την μεγαλύτερη φρίκη που μπορεί να υπάρξει και μιλάμε για τους νεκρούς, μιλάμε για τους τραυματίες, μιλάμε για τους πρόσφυγες, έχει και μια σειρά τεράστιες οικονομικές συνέπειες τις οποίες βιώνει όλη η ανθρωπότητα, πρώτα και κύρια η λαή της Ευρώπης. Τα λέω όλα αυτά διότι θέλω να θυμίσω ορισμένα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη χώρα μας αλλά και με αυτή την περίφημη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διότι όπως γνωρίζετε, κάποιοι θεωρούν σωστό εκείνο το κεφάλαιο της ιστορίας σύμφωνα με το οποίο πρέπει να τοποθετήσει με τον έναν από τους δύο ληστές. Πρέπει να τοποθετήσει με τον έναν από τους δύο εγκληματίες. Αυτό είναι το σωστό κατά αυτούς σε ό,τι αφορά το γράψιμο της ιστορίας. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε πώς γράφτηκε η ιστορία εδώ στην Ελλάδα πριν από 80 χρόνια. Ήταν 16 Αυγούστου του 1943. Το χωριό είναι το Καμένο της Άρτας. Τι συνέβη εκεί? Εκεί μία από τις πλέον δολοφονικές ομάδες της ναζιστικής Wehrmacht, η ταξιαρχία Edelweiss, δολοφονεί εν ψυχρό 317 κατοίκους. Ανάμεσά τους 72 παιδιά ηλικίας από 4 μηνών έως 10 χρονών. Είναι 16 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, του 1943, όταν αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα, αυτά τα ναζιστικά ανθρωποειδή της ταξιαρχίας Edelweiss δολοφονούν εν ψυχρό 317 κατοίκους, διαπράττοντας το ολοκαύτωμα στο Καμένο της Άρτας. Είναι 25 Ιούλη του 1943 στην Μουσιωτίτσα στα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν αυτή η ίδια ταξιαρχία των Χιτλεροειδών η ίδια ταξιαρχία των δολοφόνων της ναζιστικής Wehrmacht προκαλεί το ολοκαύτωμα με τους 152 νεκρούς. Είναι η ταξιαρχία Edelweiss του Χίτλερ που δολοφονεί 4 μωρά ηλικίας 12 μηνών, 36 παιδιά από 2 έως 7 ετών, 23 παιδιά από 8 έως 16 ετών. Το έγκλημα, επαναλαμβάνω, διαπράτεται από την ταξιαρχία Edelweiss του Χίτλερ. Είναι 3 Οκτώβρη του 1943 στους Λυγκιάδες, πάλι στα Γιάννενα. Περνούν και από εκεί αυτά τα χιτλεροειδή. Περνά και από εκεί η ταξιαρχία Edelweiss. Αυτή η ναζιστική συμμορία δολοφονεί 92 ανθρώπους. Έχουμε το ολοκαύτωμα στους Λυγκιάδες. Ανάμεσα στους 92 νεκρούς, 34 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 11 ετών. 37 γυναίκες από 30 έως 64 ετών. Είναι εκεί, στους Λυγκιάδες, που η ταξιαρχία Edelweiss της ναζιστικής Wehrmacht προκαλεί, διαπράττει ένα ακόμα ολοκαύτωμα. Είναι Σεπτέμβρης του 1943. Η Ιταλική κυβέρνηση συνθηκολογεί με τους συμμάχους. Στην Κεφαλονιά είναι η Μεραρχία Πεζικού, η περίφημη Μεραρχία Άκουη. Είναι εκεί που αναλαμβάνει δράση η ναζιστική συμμορία της ταξιαρχίας Edelweiss. Είναι εκεί που τα ναζιστικά αποβράσματα της Wehrmacht δολοφονούν 5.200 Ιταλούς στρατιώτες της Μεραρχίας Άκουη. Συγκρατήστε την ορολογία ταξιαρχία Edelweiss. Πάμε τώρα στον έναν εκ των δύο, για τον Πούτιν τα είπαμε, τον εγκληματία, αυτόν ο οποίος κατακρεουργεί το διεθνές δίκαιο. Πάμε τώρα στον άλλον, αυτόν ο οποίος συμβολίζει κατά τη Δύση την σωστή πλευρά της ιστορίας. Μόλις προχτές, χτες, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι τάσεται ακλόνητα στο πλευρό του Ζελένσκι. Μόλις προχτές, οι New York Times έγραφαν άρθρο με τίτλο «Γιατί θαυμάζουμε τον Ζελένσκι». Ο Ζελένσκι είναι αυτός ο οποίος περιδιαβαίνει τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια αλλά και το αμερικανικό κογκρέσο και κάθε ανάσα του γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα. Ο Ζελένσκι λοιπόν είναι αυτός που προχτές με ειδικό προεδρικό διάταγμα ονόμασε μονάδα του Ουκρανικού στρατού ταξιαρχία Edelweiss. Είναι φανερό πλέον ότι δεν κρύβονται με τίποτα. Εξυμνούν τους Ναζί με όλους τους τρόπους. Αποτελούν νεκρανάσταση του μεγαλύτερου εγκλήματος που διαπράχτηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο κύριος Ζελένσκι και το καθεστώς του, επαναλαμβάνω, με προεδρικό διάταγμα, τιμώντας τον ηρωισμό του Ουκρανικού στρατού, βάφτισε μονάδα του Ουκρανικού στρατού με το όνομα Ταξιαρχία Εντελβάης. Επαναλαμβάνω, η Ταξιαρχία Εντελβάης, αυτό το ναζιστικό σώμα της Βέρμαχτ, ήταν αυτή που εκτέλεσε 5.200 Ιταλούς της Μεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά το 1943. Η Ταξιαρχία Εντελβάης της ναζιστικής Βέρμαχτ είναι αυτή που προκάλεσε, διέπραξε το ολοκαύτημα στους Λυγκιάδες τον Οκτώβρη του 1943. Είναι αυτή που έσφαξε εκεί 34 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 11 ετών. Η ναζιστική Ταξιαρχία Εντελβάης είναι αυτή που διέπραξε το ολοκαύτωμα στη Μουσιοτίτσα, στα Γιάννενα. Είναι εκεί που έσφαξαν 152 ανθρώπους, ανάμεσά τους 4 μωρά ηλικίας 12 μηνών, 36 παιδιά από 2 έως 7 ετών. Επαναλαμβάνω, η Ταξιαρχία Εντελβάης, με το όνομα της οποίας βαφτίζει σώματα του Ουκρανικού στρατού ο Ζελένσκι, είναι αυτή που διέπραξε το ολοκαύτωμα στο καμένο της Άρτας, εκεί που κατέσφαξαν τα ναζιστικά αποβράσματα 317 κατοίκους, 72 παιδιά ηλικίας 4 μηνών έως 10 χρόνων. Με αυτό το όνομα, Ταξιαρχία Εντελβάης αποδίδει τιμές στον στρατό τον Ουκρανικό, ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, επαναλαμβάνω, είναι αυτός ο οποίος γίνεται δεχτός με χειροκροτήματα στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διαφωτισμού και του πολιτισμού. Και είναι εκεί, στην Ουκρανία, εκεί που ο λαός της Ουκρανίας κατασφάζεται ως το μπαλάκι της αντιπαράθεσης, ως ο σάκος του μπόξ ανάμεσα στην αναμέτρηση υπεριαλιστικής Δύσης και καπιταλιστικής Ρωσίας. Είναι εκεί που λίγες μέρες πριν την ονομασία Ταξιαρχία Εντελβάης στο σώμα του Ουκρανικού στρατού από τον Ζελένσκι, είναι εκεί που η Δημοτική Αρχή του Κιέβου προχώρησε στο ξύλωμα ενός μνημείου. Το μνημείο, ξέρετε ποιο είναι? Ήταν το μνημείο στο οποίο περιλαμβάνεται και το άγαλμα του επικεφαλής των Σοβιετικών Ένοπλων Δυνάμεων που απελευθέρωσαν το Κίεβο από τις δυνάμεις των Ναζιστών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν εκεί που βρισκόταν το άγαλμα του στρατηγού Βατούνιν, το οποίο και απομακρύνθηκε από τη Δημοτική Αρχή του Κιέβου. Μιλάμε για τον στρατηγό που ήταν ο επικεφαλής που διοικούσε, δηλαδή τα στρατεύματα του κόκκινου στρατού που απελευθέρωσαν το Κίεβο από τους Ναζί. Λίγες μέρες πριν ο Ζελένσκι τιμήσει με την ναζιστική ονομασία Ταξιαρχία Εντελβάης δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού, ήταν εκεί στην Ουκρανία που το ανώτατο δικαστήριο της Ουκρανίας έκρινε τελεσίδικα πως τα ναζιστικά σύμβολα και λάβαρα της 14ης μεραρχίας των Waffen SS της Γαλλικίας δεν είναι, λέει, ναζιστικά. Και ως εκ τούτου και με απόφαση πλέον του ανώτατου δικαστηρίου της Ουκρανίας επιτρέπεται ή έτσι κι αλλιώς βεβαίως εκτενέστατη χρήση τους από τους σημερινούς Ουκρανούς επιγόνους. Για όσους δεν θυμούνται, η γαλλικιανή μεραρχία των Waffen SS είναι αυτή η διαβόητη ομάδα η οποία στελεχώθηκε από τα ουκρανικά τάγματα ασφαλείας, είναι αυτή η οποία ευθύνεται μεταξύ 1943 και 1945 για αμέτρητες σφαγές κατά εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων, Πολωνών, Λευκορώσων, Σλοβάκων, Ιουγκοσλάβων και φυσικά χιλιάδων Ρώσων αμάχων. Είναι το ανώτατο δικαστήριο της Ουκρανίας που έκρινε ότι η 14η μεραρχία των Waffen SS της Γαλλικίας δεν ήταν ναζιστική. Και ήταν στις αρχές του χρόνου, δηλαδή 2 μήνες πριν ο Ζελένσκι προχωρήσει στην ονοματοδοσία Ταξιαρχία Εντελβάης σε σώμα του Ουκρανικού στρατού, που το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της χώρας, την οποία σύσσωμη η Δύση εκθιάζει για τα δημοκρατικά της ιδεώδη, τίμησε κάνοντας επαιτειακή μάλιστα ανάρτηση στο διαδίκτυο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου τον αρχιδοσύλλογο συνεργάτη των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Στεπάν Μπαντέρα. Μετά από όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ο Ζελένσκι με προεδρικό διάταγμα βάφτισε Ταξιαρχία Εντελβάης σώμα του Ουκρανικού στρατού. Είναι αυτή η ναζιστική ταξιαρχία που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προκάλεσε το ολοκαύτωμα στο Καμένο της Άρτας, είναι η ίδια ναζιστική ταξιαρχία που προκάλεσε τα 2 ολοκαυτώματα στα Γιάννενα, πρόκειται για την ίδια ναζιστική ταξιαρχία, την Ταξιαρχία Εντελβάης, που δολοφόνησε 5.200 Ιταλούς στρατιώτες της μεραρχίας Άκουη. Αυτόν, τον Ζελένσκι, τον έφεραν εδώ πριν από 1 χρόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τον χειροκροτούσαν. Και τον έφεραν μαζί και με τους φίλους του τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ. Μετά την ονοματοδοσία Ταξιαρχία Εντελβάης σε σώμα του Ουκρανικού στρατιού, αναρωτιέμαι αλήθεια πού είναι αυτά τα εγχώρια κατακάθια τα οποία έκαναν παρέλαση στα Twitter και στα Facebook λέγοντάς μας ότι αυτά τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ τους θύμιζαν τους μαχητές ήρωες του Μεσολογγίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστώ τον φίλο τον Κώστα, τον αγαπημένο συνάδελφο τον Κώστα τον Κότζο. Αν είπα καμένο το είπα, κομμένο στην Άρτα. Εκεί είχαμε λοιπόν ένα από τα ολοκαυτώματα τα οποία προκάλεσαν τα ναζιστικά αποβράσματα εδώ στην Ελλάδα πριν από 80 χρόνια. Τα ναζιστικά αποβράσματα της ταξιαρχίας Εντελβάης, με το όνομα της οποίας βάφτισε ο Ζελένσκι ομάδα του Ουκρανικού στρατού για την ανδρεία της, λέει, στο πεδίο της μάχης, ονοματίζοντας μονάδα του Ουκρανικού στρατού με το όνομα αυτής της διαβόητης ταξιαρχίας ορεινών καταδρομών Εντελβάης της ναζιστικής Βέρμαχτ. Είναι αυτή η ταξιαρχία Εντελβάης που έκαψε, έσφαξε, δολοφόνησε χιλιάδες ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Να τον ξαναφέρετε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, τον κύριο Ζελένσκι. Μην ξεχάσετε να φέρετε και τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ που τον συνοδεύουν. Να τον ξαναχειροκροτήσετε. Να τον χειροκροτήσετε γιατί είχε την έμπνευση αυτή. Να βαφτίσει με την ονομασία ταξιαρχία Εντελβάης, με το όνομα δηλαδή αυτών που προκάλεσαν το ολοκαύτωμα στο Κομμένο, στην Άρτα, στους Λυγκιάδες, στα Γιάννενα, στην Κεφαλονιά. Να τον ξαναφέρετε, να τον χειροκροτήσετε. Και επίσης να βγαίνετε τώρα, μετά από αυτή την απόφαση του Ζελένσκι, να διαψεύδετε ότι στην Ουκρανία δεν υπάρχουν τάχα μου ακροδεξιοί και ναζί στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού. Προφανώς δεν υπήρξε καμία συμβολή ναζί του τάγματος Αζόφ και των άλλων για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από το 2014 στην Ουκρανία. Δεν ήταν από τότε που συγκρότησαν στρατιωτικές ομάδες τα ναζιστόμουτρα αυτά, που εξοπλίστηκαν και εκπαιδεύτηκαν από τους Ευρωατλαντικούς και από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, και που σήμερα με τον πλέον επίσημο τρόπο αποτελούν και αναγνωρισμένα τμήματα του στρατού της χώρας, φέροντας τα πραγματικά τους ονόματα. Ένα από τα πραγματικά τους ονόματα είναι ταξιαρχία Εντελβάης. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο δράμα τώρα. Πάμε στην Τουρκία, Βάνα Στέλου. Έλα, Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μετράμε πλέον επισήμως μιλάμε για πάνω από 42.000 διαπιστωμένους νεκρούς, ναι, σε Τουρκία και Συρία. Ακριβώς, Τουρκία και Συρία, και προλίγου τα επίσημα της Τουρκίας είναι 36.187. Λες και μετράμε στραγάλια, Νίκο. Σήμερα, κάθε μέρα ανασύρουν ανθρώπους και ιδίως παιδιά. Σήμερα ένα 17χρονο κοριτσάκι Ανασύρθηκε ύστερα από 248 ώρες. Σοο, αυλαβές, το εξέτασαν οι γιατροί και απορούν και οι γιατροί ακόμα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, έτσι, να μένει 11 μέρες κάτω από τόνους τσιμέντου και να είναι όλα τα όργανα του καλά. Δηλαδή εξετάστηκε, ας πούμε, δεν είχε κάποιο πρόβλημα στα νεφρά της, στα εσωτερικά της όργανα, ήταν εντάξει. Είχε πολύ καλή μνήμη, συζήτησε αμέσως, είχε επαφή με το περιβάλλον της το κορίτσι. Αυτό είναι θαύμα. Κάθε μέρα έχουμε τέτοια. Από την άλλη όμως υπάρχει και η πολιτική... Το πολιτικό κομμάτι. Πριν πάμε της στο πολιτικό, ιστορίας. Υπάρχει εκτίμηση ναι. πραγματική, Ιβάνα. Πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι Νικό. Είναι εγκλωβισμένοι είναι στα. Είναι χιλιάδες. Κανένας δεν ξέρει. Ούτε πότε θα βγει αυτό, ας πούμε. Δεν έχει ξεκινήσει καν τίποτα. Μόνο μαθαίνουμε για καταστροφές σπιτιών, ας πούμε, και σε πόσα σπίτια, πόσες χιλιάδες σπίτια έγινε η αποτίμηση των ζημιών. Και μαθαίνουμε και επίσημα νούμερα, βέβαια έχουμε μάθει μόνο ότι σώθηκαν 108.000 άνθρωποι. Έτσι, και ότι κάθε μέρα, ναι, βγάζουν και από 2-3 ανθρώπους ζωντανούς. Τώρα, πόσοι είναι, θα μένει κάτω, πόσοι θα βγουν ακόμα ζωντανοί, πότε θα λήξουν τα συνεργεία διάσωσης, θα σταματήσουν οι διασώσεις. Οι άνθρωποι ακόμα περιμένουν, όσοι είναι ζωντανοί, έζησαν, περιμένουν έξω από τα ερείπια και έξω από τις παλικατοικίες που είναι τέλος πάντων μάζες τσιμέντου, περιμένουν την εκταφή, να ανασύρουν τους δικούς τους ανθρώπους για να κάνουν τις κηδείες. Γιατί δεν υπάρχουν κηδείες, έτσι. Τα θέσεως τώρα γίνονται, οι άνθρωποι μπαίνουν σε σακούλες και θάβονται σε ομαδικούς τάφους. Ποια είναι τώρα η πολιτική διαχείριση της φοβερής αυτής καταστροφής εκεί? Κοίταξε να δεις, η πολιτική διαχείριση είναι ένας τραγέλαφος. Υπάρχουν τέλος πάντων, έχουν βγει και εδώ τα μαχαίρια. Κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι στην αρχή ναι μεν ολιγορήσαμε, αλλά στην πορεία όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι στις επάλξεις και όχι μόνο. Κάναμε λάθη, παραδέχτηκε η κυβέρνηση. Και επίσης συνεχίζονται οι συλλήψεις των, αυτό που λέγαμε προχθές, των εργολάβων, οι οποίοι τα έπαιρναν κανονικά, χρηματιζόντουσαν για να κάνουν παρανομίες, για να νομιμοποιούν τα αφαίρετα. Αυτή ήταν η ιστορία. Συνεχίζεται λοιπόν αυτό. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει κόψει κάθε ενδεχόμενο, κάθε συζήτηση για εκλογές και μάλιστα προχθές. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία τώρα? Προχθές ο Μπουλέν Ταρίντς, ο οποίος είναι ο πρώην πρόεδρος του Τουρκικού Κοινοβουλίου, ήταν προετών πολύ κοντά στο περιβάλλον του Ερντογάν, φίλος του Ερντογάν, και παραμένει όμως μέλος του κυβερνώντος κόμματος. Αυτός λοιπόν δημοσίευσε μια επιστολή και είπε ότι οι εκλογές πρέπει να αναβληθούν μέχρι το Μάρτιο του 2024, να γίνουν μαζί με τις δημοτικές, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει κανένας. Όχι να κάνει εκλογές, αλλά είναι και δώρον άδωρον. Και βέβαια αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, διότι η κυβέρνηση ως τότε μπορεί να έχει απορροφήσει τους κραδασμούς που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αρνητικοί. Υπάρχει μόνο οργή και δεν τολμούν πουθενά να εμφανιστούν. Και δεύτερον, να έχει προετοιμαστεί, όπως είπε ο Αρίντς, και οι περιοχές να έχουν προετοιμαστεί, οι υποδομές, για να μπορούν αυτές οι 10 περιοχές, 11 γίνανε, είναι και το Ελαζή, να κάνουν εκλογές. Αυτό λοιπόν σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Ο Κιλιτσάρογλου, ο οποίος συμμετέχει στην αντιπολίτευση, δεν έχει ορίσει ακόμα αρχηγό. Είναι και άλλος εκεί ο τραγέλαφος. Βγήκε ο Κιλιτσάρογλου και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναβληθούν οι εκλογές. Αυτά είναι κομπογιαννήτικα πράγματα. Υπάρχει σύνταγμα, υπάρχει νόμος. Οι εκλογές μπορούν να αναβληθούν για ένα χρόνο μόνο όταν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση. Λοιπόν, ο Τσελίκ σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος, και αυτός το απέκλεισε, δεν ζητάμε καθόλου για εκλογές. Και σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε σήμερα και τον Στόλτεμπεργκ εδώ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τσαβούσογλου και τον Ερντογάν. Φαίνεται ότι πάει να πραγματοποιηθεί, Νίκο, μια αλλαγή στάσης από πλευράς Τουρκίας στο ζήτημα της ένταξης Φινλανδίας και Σουηδίας. Και αυτό γιατί ο Τσαβούσογλου, αυτά που είπε σήμερα με τον Στόλτεμπεργκ, ο οποίος του είπε, κάλεσε την Τουρκία να εγκρίνει τώρα την ένταξη των δύο χωρών. Ο Τσαβούσογλου είπε ακόμα ότι έχουν κάποιες αντιρρήσεις, ότι πιθανώς θα γίνει χωριστά, ξεχωριστά η ένταξη, πρώτα της Φιλανδίας και μετά της Σουηδίας κτλ. Και στο τέλος ο Τσαβούσογλου είπε ότι θα συζητηθεί αυτό το θέμα, το συζητήσει και με τον Μπλίνκεν, ο οποίος έρχεται εδώ πέρα την Κυριακή. Έτσι θα πάει στο Ιντζιρλίκ, θα κάνει μια επιθεώρηση εκεί για να δει και πώς. Και από την άλλη, θα δει βέβαια και το Τσαβούσογλου μετά στην Άγκυρα. Και από την άλλη, υπάρχουν και κάποιες διαρροές από πλευράς των Αμερικανών, οι οποίοι με αυτές τις δύο, κυρίως με τον Μπλίνκεν, την επίσκεψη και Γερμανία στη μέση, μπήκε το Βερολίνο, φυσικά και της Αθήνας που είχε προγραμματιστεί, πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία, λέει, στην ευρύτερη περιοχή και να υπάρχουν, η Αμερική το είπε αυτό, να υπάρχουν, λέει, πάρα πολύ καλές σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μια κουβέντα μόνο για το προηγούμενο θέμα. Υπάρχει ένας τύπος εδώ, ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα. Ξέρετε, αυτοί οι τύποι είναι θρασίδηλοι. Είναι εκείνοι οι επίγονοι και οι απόγονοι των ταγματαλιτών που κυκλοφορούν πάντα με κουκούλα. Γι' αυτό λοιπόν και τα ονοματάκια τους δεν τα γράφουν. Αυτός λοιπόν ο θρασίδηλος απόγονος, μου λέει ότι τίποτα από αυτά που σας είπα δεν ισχύουν σε ό,τι αφορά τον Ζελένσκι και την ναζιστική ταξιαρχία Edelweiss. Επειδή λοιπόν τους γνωρίζουμε πια αυτούς, γι' αυτό έχω φροντίσει και στον ημεροδρόμο, αλλά μπείτε και στο Facebook μου, να έχω και παραπομπή πηγή με το διάταγμα του Ζελένσκι. Μιλάω για το προεδρικό διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ουκρανικής Προεδρίας, με το οποίο η 10η Ανεξάρτητη Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού των Ουκρανικών Δυνάμεων βαφτίζεται πλέον 10η Ανεξάρτητη Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού Edelweiss. Επαναλαμβάνω, αυτή η ταξιαρχία Edelweiss έλκει την καταγωγή του ονόματός της από την ταξιαρχία Edelweiss της ναζιστικής Wehrmacht που προκάλεσε, διέπραξε τα ολοκαυτώματα και τις σφαγές εδώ στην Ελλάδα. Είναι αυτή η ταξιαρχία, η ναζιστική της Wehrmacht, που έσφαξε 34 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 11 ετών στους Λυγκιάδες. Είναι αυτή η ναζιστική ταξιαρχία, η Edelweiss, που έσφαξε στη Μουσιωτίτσα, στα Γιάννενα, 4 μωρά ηλικίας 12 μηνών και 36 παιδιά από 2 έως 7 ετών και άλλα 23 παιδιά από 8 έως 16 ετών. Είναι αυτή η ναζιστική συμμορία της ναζιστικής Wehrmacht, η ταξιαρχία Edelweiss, που εδώ στην Ελλάδα, στο Κομμένο, στην Άρτα, έσφαξε 317 ανθρώπους. Ανάμεσά τους 72 παιδιά ηλικίας από 4 μηνών έως 10 χρόνων. Είναι αυτή η ναζιστική ομάδα της ναζιστικής Wehrmacht, η ταξιαρχία Edelweiss, που εδώ στην Ελλάδα, στην Κεφαλονιά, έσφαξε 5.200 Ιταλούς της μεραρχίας Άκουη. Με αυτό το όνομα βάφτισε την ορεινή ταξιαρχία πεζικού της Ουκρανίας ο Ζελένσκι. Αλλά είναι προφανές ότι αυτά τα θρασίδηλα χιτλεροειδή τα οποία κυκλοφορούν και στη χώρα μας θα μπορούσαν να πούν ότι αυτή η ταξιαρχία Edelweiss εδώ στην Ελλάδα τότε και σήμερα εκεί στην Ουκρανία Είναι ορειβατικοί σύλλογοι. Εδώ έχουν φτάσει στο σημείο να λένε ότι αυτή η σβάστικα στο χέρι του ναζισταρά του Κασιδιάρη είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Για τέτοιους σταγματαλίτες μιλάμε. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω, μα πάλι δε θα έρθει. Βανίνη σερό στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Καταλάβατε λοιπόν γιατί η ιστορία είναι ένα άτιμο πράγμα. Δεν σε αφήνει ποτέ ήσυχο. Και δεν θα αφήσει και ποτέ ήσυχους εκείνους που φτάσαν στο σημείο να βγαίνουν και να λένε ότι σε αυτή τη χώρα διχαστικό, λέει, ήταν το ΕΑΜ. Διχαστικό το ΕΑΜ και ο ύμνος του. Μιλάμε για αυτό που ξεκίνησε από μια χούφτα ανθρώπων και κατέληξε με 1,5 εκατομμύριο μέλη, για αυτό που οργάνωνε συσίτια και έσωνε τον λαό από την πείνα στην κατοχή, για αυτό που έφτιαξε πρωτόφαντους λαϊκούς θεσμούς, για αυτό που το Μάρτι του 43 το ΕΑΜ κινητοποίησε τον ελληνικό λαό και ακύρωσε την πολιτική επιστράτευση των Γερμανών και ούτε ένας Έλληνας δεν έφτασε εκεί, στα Ντάχαου. Είναι αυτό που απελευθέρωσε τα 3/4 της Ελλάδας. Και πώς τα έκανε αυτά? Αυτά λοιπόν, ξαναλέω, επειδή η ιστορία είναι άτιμο και πεισματάρικο πράγμα, τα έκανε, ας έχουν υπόψη τους, οι φίλοι του Ζελένσκι, αλλά και του Πούτιν, αυτού που μπήκε στην Ουκρανία με σύνθημα την αποκομμουνιστοποίηση της Ουκρανίας. Ας έχουν υπόψη τους λοιπόν όλοι αυτοί οι φίλοι, και τον μεν και τον δε, ότι αυτή η χώρα ξέρει από ταξιαρχίες εντελβάης και ξέρει, διότι σαν σήμερα ήταν που γεννιόταν αυτός ο ηρωικός στρατός, ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ο στρατός του ΕΑΜ, αυτός που τα έβαλε και νίκησε τον κατακτητή σε αυτή τη χώρα. Ήταν σαν σήμερα, 16 Φλεβάρι του 1942, που κυκλοφορούσε πλατιά η ιδρυτική προκήρυξη του ΕΛΑΣ, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. άγησε τον κόσμο μου. Τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Και κάν του να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε το φόβο μου. Να φτιάξω έναν κόσμο από εσένα. Ράγισε τον κόσμο μου. Να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε. Να αλλάξει η ζωή που δεν με χώρεσε. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Τον κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό. Μα θέλει την ψυχή και το στανιό μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε το φόβο μου. Να φτιάξω Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και δύο κουβέντες πριν πάμε στο καλεσμένο μας για το προηγούμενο θέμα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα πάτε στο Facebook μου. Εκεί λοιπόν θα βρείτε την πηγή με την απόφαση προεδρικό διάταγμα του Ζελένσκι για την μετονομασία της ορεινής ταξιαρχίας πεζικού των Ουκρανικών δυνάμεων σε ορεινή ταξιαρχία πεζικού Εντελβάης. Όπου Εντελβάης δεν είναι το λουλουδάκι που λένε στα βουνά. Η ταξιαρχία Εντελβάης είναι αυτή η οποία προκάλεσε, διέπραξε το ολοκαύτωμα στο κομμένο της Άρτας. Η ναζιστική ταξιαρχία Εντελβάης είναι αυτή που διέπραξε το ολοκαύτωμα, τα δύο ολοκαυτώματα στα Γιάννενα. Η ναζιστική ταξιαρχία Edelweiss είναι αυτή που διέπραξε το έγκλημα στην Κεφαλονιά με τη δολοφονία 5.200 Ιταλών της Μεραρχίας Άκουη. Εκεί λοιπόν θα βρείτε και το διάταγμα του Ζελένσκι, του εκπροσώπου της σωστής πλευράς της ιστορίας. Σημείο δεύτερο. Δεν ξέρω αν είστε νεοδημοκράτες, εσείς που στείλατε αυτό το πανομοιότυπο μήνυμα όπως λέτε. Έχω να σας πω το εξής όμως. Την πρώτη και η μόνη που έκαναν διαδήλωση εδώ στη Ρώσικη Πρεσβεία ενάντια στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία ήταν οι κομμουνιστές. Κανένας άλλος δεν έχει κάνει. Αντίθετα, ένα χρόνο πριν εσείς τιμούσατε τον πρωθυπουργό του Πούτιν. Ένα χρόνο πριν ο Πούτιν μπει στην Ουκρανία, τον είχατε καλέσει τον πρωθυπουργό του Πούτιν στο Δήμο της Αθήνας και του παραδίδατε το κλειδί της πόλης. Και 10 χρόνια πριν κάνατε αδελφοποίηση με το κόμμα του Πούτιν, του Πούτιν των ολιγαρχών και της καπιταλιστικής παλινόρθωσης στη Ρωσία. Του Πούτιν με τις δικές του φασιστικές ομάδες. Με αυτού κάνατε το κόμμα αδελφοποίηση πριν από 10 χρόνια. Και σε αντίθεση με μας, εσείς ήσασταν που πανηγυρίζατε και για το Γέλτσιν και για τους Πούτιν. Όχι εμείς και όχι εγώ. Και εσείς είσαστε αυτοί που διαλέγετε κτηνοδία και δολοφόνο. Όταν πρόκειται βέβαια για το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, όταν ρίχνουν ατομικές βόμβες οι Αμερικανοί, όταν διαλύουν χώρες όπως η Ιουγκοσλαβία, όταν σφάζουν 1 εκατομμύριο στο Ιράκ, όταν παραδίδουν την εξουσία μετά από 20 χρόνια σφαγών στους Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν, δεν έχετε κανένα πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο. Διότι δεν έχετε καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Με ένα πράγμα έχετε σχέση. Να διαλέγετε ληστές και εγκληματίες. Και τώρα έχετε φτάσει και στο σημείο να διαλέγετε ακόμα και ναζιστές. Λοιπόν, το μαρτύριο συνεχίζεται και ο Γολγοθάς επίσης για εργαζόμενους, για συνταξιούχους, για βιοπαλαιστές, οι οποίοι βιώνουν σε καθημερινή πλέον βάση αυτές τις εξαγγελίες κοροϊδία. Ανάμεσα στους άλλους βιοπαλαιστές, μια ειδική κατηγορία, οι αγρότες. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, μέλος γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Ποια είναι η κατάσταση με τους αγρότες, κύριε Μαρούδα, συνεχίζονται κινητοποιήσεις? Τον κύριο Μπογιόπουλο, συνεχίζουμε. Υπάρχουν ακόμα μπλόκα στην Ελλάδα και στην Καρδίτσα και σε διάφορους τομούς στην Πέρα, στη Χτιότητα. Έχουν φύγει και κάποια μπλόκα μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Γεραπετρίδη και τον κύριο Γεωργαντά. Παρ' όλα αυτά όμως η απόφασή μας είναι ότι συνεχίζουμε με άλλες μορφές αυτή την κινητοποίηση και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί και η πανελλαδική σύσκεψη της γραμματείας στον Παλαμά στην Καρδίτσα, της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ώστε να δούμε τα βήματά μας από εδώ και πέρα, γιατί αυτός ο αγώνας μας έχει κάποιες κατακτήσεις κάτω από την πίεση που έχουν φέρει τα τρακτέρ και οι κινητοποιήσεις μας με διάφορες μορφές έχουν γίνει σε όλη τη χώρα μεγάλες κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Αν και έχουν θαρθεί από τα κεντρικά μέσα μαζική ενημέρωση, αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχει το πρόβλημα. Είχαμε κάποια αποτελέσματα θετικά κάτω από αυτές τις κινητοποιήσεις, όμως αποτελέσματα που δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εισόδημα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το εισόδημα γιατί πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής. Άσχετα αν φτάνουν στη λαϊκή κατανάλωση και σωστά και σήμερα ως καταναλωτή, τα προϊόντα μας 5-10 φορές ακριβότερα. Εμείς τα πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής από το χωράφι. Πείτε, κύριε Μαρούζα, καταρχάς, αν υπάρχει δυνατότητα, αν είστε σε hands free, ας το αφήσουμε λίγο αυτό στην άκρη για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Πείτε μου, είναι ακριβές αυτό το οποίο διαβάζω? Έχουμε μια αύξηση. Ναι, είναι καλύτερα. Έχουμε μια αύξηση κόστους παραγωγής που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνάει και το 50%. 100%. Δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, τα λιπάσματα είναι πάνω από 100%. Στην κιλοβατόρα, σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 είναι τριπλάσια και με τις κιλοβατάρες. Και σε σχέση, το πετρέλαιο σε σχέση με πέρυσι έτυχε εποχή ήταν στο 1,20, τώρα είναι στο 1,80, αλλά όταν ξεκινάνε και το διάστημα που είχαμε καλλιεργητικές δραστηριότητες που είναι κυρίως άνοιξη, καλοκαίρι και το φθινόπωρο, είχε φτάσει και 2,20, ήταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Με αυτό το κοστολόγιο έχει αυξηθεί περίπου από 70 μέχρι και 100% ανάλογα την παραγωγή και ανάλογα το προϊόν. Και οι τιμές μας είναι χαμηλότερες σε σχέση με το 2020, τιμές του 2022 που μιλάμε, έτσι. Γιατί τώρα ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδο για το 2023. Κάποιες ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση καλύπτει κάτι από όλα αυτά που μας λέτε? Λοιπόν, κοιτάξτε, για να το καταλάβουν όλοι. Όταν κόπηκε η επιστροφή φόρου πετρελαίου στους αγρότες το 2016, η τιμή είχε 90 λεπτά του λίτρο και παίρναμε 180 εκατομμύρια επιστροφή του χρόνου. Λοιπόν, τώρα σε όλη την τετραετία που πέρασε, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία μας έδωσε 68 εκατομμύρια όλα και όλα, με τιμή λίτρο τώρα στα 2 ευρώ. 68 εκατομμύρια που δόθηκαν τον Δεκέμβρη τώρα, φέτος, το 2022, και έχει τάξει άλλα 76 εκατομμύρια που τα εξήγηλε χθες την Τρίτη στην Κοζάνη. Τα αυτά τα 76 εκατομμύρια είναι για ολόκληρο το 2023. Την ίδια περίοδο, σε εφοπλιστές, κλινικάρτες και ξενοδόχους, την ίδια περίοδο, την ίδια τετραετία, δηλαδή έχει δώσει 1.480 εκατομμύρια δραχμές ευρώ για επιστροφή φόρου πετρελαίου σε αυτές τις κατηγορίες, αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα, με απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι στις 500.000 ευρώ δόθηκαν 68 εκατομμύρια πετρέλαιο και 60 εκατομμύρια που δόθηκαν για το λίπασμα, το οποίο λίπασμα διπλασιάστηκε η τιμή. Άρα μιλάμε για ψίχουλα σε σχέση με τα δεκάδες δις με τα οποία έχει μπουκώσει τους επιχειρηματικούς ομίλους, για να το πω έτσι. Με το επόμενο διάστημα, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες θα προχωρήσετε, λοιπόν, κύριε Μάρουδα? Συνεχίζουμε στα μπλόκα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Γίνεται μια προσπάθεια και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στη Λάρισα να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και τις πιθανότητες να υπάρχει μεγαλύτερη επιστροφή του φόρου πετρελαίου. Εμείς βεβαίως συζητάμε φορολόγιο το πετρέλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα 76 εκατομμύρια που δίνονται για το 2023 είναι ψίχουλα, πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσό και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος από την κυβέρνηση. Και δεύτερον, επειδή υπάρχουν σε πάρα πολλά προϊόντα έχουν πουληθεί κάτω από το κόστος παραγωγής, ζητήσαμε να υπάρχει μια αναπλήρωση του εισοδήματος. Για ορισμένα προϊόντα από αυτά πετύχαμε σε έναν βαθμό τη μερική αναπλήρωση, αλλά για άλλα προϊόντα δεν έχει ακόμα, η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ή δεν θέλει να το κάνει, παρόλο που σας είπα υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνει. Οπότε πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα προϊόντα να ενισχυθούν, όλα αυτά που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια για το 2023. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το να μην συνεχίσουμε στην καλλιέργεια δεν σημαίνει μόνο ότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα. Τρόφιμα θα υπάρχουν, θα κάνουν και απέξω εισαγωγές όμως, και τα χρήματα του αγροτικού τομέα στηρίζουν ολόκληρες επαρχίες, στηρίζουν οικονομική και κοινωνική ζωή επαρχιακών πόλεων ολόκληρων και κομοπόλεων. Και η Ήπεθρος έχει σβήσει σχεδόν. Έχετε συνεδριάσει ως Πανελλαδική Επιτροπή για τις επόμενες κινήσεις σας? Την Κυριακή το μεσημέρι θα κάνουμε τη συνεδρίαση στον Παραμά της Καρδίτσας για να στηρίξουμε τον μπλόκο του συναδέλφου μας εκεί, που είναι το πιο μαζικό μπλόκο στην Ελλάδα, και θέλουμε και να στηρίξουμε και ένα προϊόν όπως είναι το Βαβάκι, που είναι πανελλαδικής εμβέλειας, και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη συνεδρίαση και το πρόγραμμα δράσης που θα αναλάβουμε, να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια πριν διαλυθεί η Βουλή και πάμε για εκλογές, να δούμε τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Κύριε Μαρούδα, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πουγιώπη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε ευθύς στις Βρυξέλλες. Είναι και ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ο φίλος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται με την κυρία Καϊλή? Είχαμε σήμερα την τρίτη ακρόαση της Βασκαϊλή για το κατά πόσο θα μείνει στη φυλακή ή όχι μέχρι την επόμενη ακρόαση. Αναμένεται η απόφαση μέσα στις επόμενες λίγες ώρες κανονικά. Μας έχουν πει ότι μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχουμε την απόφαση. Ήταν μια διαδικασία αρκετά διαφορετική από τις προηγούμενες. Πρώτον, διότι ο συνήγορος του Μάρκ Ταραμπελά, του άλλου ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται και αυτός για συμμετοχή στο σκάνδαλο Καταργέιτ, ζήτησε να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του στην συγκεκριμένη υπόθεση ο εισαγγελέας Μισελ Κλέζ, διότι σύμφωνα με τον συνήγορο του Μάρκ Ταραμπελά δεν έχει σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας του πελάτη του, και έτσι είχαμε σήμερα μια μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία, διότι ο Μισελ Κλέζ αντικαταστάθηκε από μια άλλη εισαγγελέα προς το παρόν, μέχρι να αποφαθεί το δικαστικό σώμα για το αν όντως θα απομακρυνθεί από την υπόθεση αυτή ή όχι. Και είχαμε και μια αρκετά διαφορετική στρατηγική πλέον υπεράσπιση εκ μέρους της Βασκαηλή, με τον καινούριο δικηγόρο, τον Βέλγο Σβέν Μαρί, ο οποίος μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι ακόμα και αν η δικαιοσύνη αποφανθεί ότι η Εύα Καηλή είναι ακόμα προφυλακιστέα, θα ασκήσουν έφεση μέσα σε επόμενες 24 ώρες, και ήταν και πολύ ουσιαστικά επιθετικός όσον αφορά τη στρατηγική του, λέγοντας ότι η πελάτης του είναι αθώα, ότι βρίσκεται σε προφυλάκηση για καθαρά συμβολικούς λόγους και όχι διότι συντρέχουν νομικοί λόγοι. Και αναφέρθηκε επίσης και στις διαρροές που γίνονται κυρίως στον βελγικό και στον ιταλικό τύπο, λέγοντας ότι αυτά είναι κάτι που δεν βοηθούν την πελάτησά του. Και μαζί με τον Έλληνα συνήγορο της Ευασκαλή, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, είπαν ότι όλα τα στοιχεία που προέρχονται από τον εγκέφαλο του Qatar Gate, τον Αντώνιο Παντσέρη, είναι αμφισβητούμενα, διότι ο Παντσέρη έχει κάνει αυτή τη συμφωνία με τις βουλικές αρχές και προσπαθεί με κάθε τρόπο να σώσει και τον αυτό του, όπως είπανε, και την οικογένειά του. Μάλιστα. Εφόσον η κυρία Ζαμέ Κοροπή Καηλή παραμείνει σήμερα, το επόμενο παραμείνει φυλακισμένη, το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Θα έχουμε πλέον από εδώ και πέρα, δεν θα είναι κάθε μήνα αυτή η επανεξέταση, αλλά κάθε δύο μήνες, αλλά εφόσον οι δικηγόροι της ασκήσουν έφεση, θα έχουμε πάλι μια ακροματική διαδικασία μέσα στις επόμενες 15 μέρες όσον αφορά την έφεση αυτή. Αν πάντως αποτύχει και η έφεση, είναι σίγουρο ότι η Εύα Καηλή θα μείνει για τους επόμενους δύο μήνες ακόμα στις φυλακές του Χάρεν. Μάλιστα. Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κώστα μου, δεν είναι ότι δεν τα βλέπω τα μηνύματα, όλα τα βλέπω και τα ενσωματώνω στην κουβέντα που κάνουμε, και τα μηνύματα για τους πληστηριασμούς βλέπω. Το έλεγα και χτες και προχτές, το επαναλαμβάνω λοιπόν και σήμερα. Ο ένας, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, στέρισε τους ανθρώπους ακόμα και από την ελάχιστη προστασία της πρώτης κατοικίας. Τους έκανε νικάριδες στο λαιλατημένο από τις τράπεζες και από τα κοράκια βιός τους. Αυτά κάνανε με τον πτωχευτικό κώδικα. Και οι άλλοι, οι προηγούμενοι, τη διαδικασία της αποστέρησης την κάνανε και ηλεκτρονική. Θυμάστε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, και τον αγώνα εναντίον στους πληστηριασμούς το κάνανε και ιδιώνυμο αδίκημα. Και είπα λοιπόν και επαναλαμβάνω ότι αυτοί είναι τώρα που τσακώνονται για το ποιος αγαπάει περισσότερο όλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι απειλούνται με ξεσπίτωμα. Και απειλούνται με το ξεσπίτωμα επειδή και αυτοί και οι άλλοι έχουν ψηφίσει τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Και αυτοί και οι άλλοι λοιπόν θα έρθουν τώρα, έρχονται εκλογές, θα ζητήσουν ψήφο. Ψηφίστε τους. Ψηφίστε τους. Το δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας, να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως,

Κυρίες και κύριοι, πριν από 24 χρόνια ο ελληνικός λαός σαν σήμερα ξυπνούσε σαστισμένος, ντροπιασμένος και σοκαρισμένος, γιατί είχε μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί την προηγούμενη νύχτα στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Ήταν 15 Φλεβάρι του 1999 όταν ο Τσαλάν έπεφτε στα χέρια των Τούρκων με εμπλοκή της τότε ελληνικής κυβέρνησης, με εμπλοκή της κυβέρνησης του Πασόκ, με πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτη. Και ήταν ακριβώς την επόμενη μέρα που τέθηκε στον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο μία ερώτηση που ουδέποτε είχε τεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή σε εκπρόσωπο κυβέρνησης. Ποια ήταν η ερώτηση? Ποιος είναι ο ορισμός που δίνει η κυβέρνησή σας στις έννοιες φιλότιμο και αξιοπρέπεια? Αυτή ήταν η ερώτηση. Η απάντηση του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτό ισχύει και τότε, ίσχυσε και τότε, ισχύει και σήμερα, δεν είχε και δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εκείνες τις μέρες η Ελλάδα είχε οδηγηθεί με την υπόθεση ο Τσαλάν σε τέτοιο κατήφορο που τίποτα δεν θεωρεί το δεδομένο, ούτε ακόμα και το τι σήμαιναν λέξεις όπως φιλότιμο και αξιοπρέπεια. Ο Τσαλάν, κυρίες και κύριοι, πριν από 24 ακριβώς χρόνια από τα χέρια της Ελλάδας είχε βρεθεί στα χέρια της τουρκικής ΜΙΤ, και τούτο ενώ δύο μήνες πριν τα δύο τρίτα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και οι υπουργοί, είχαν υπογράψει ψήφισμα με το οποίο καλούσαν τον Τσαλάν να έρθει στην Ελλάδα για να βρει άσυλο. Δύο μέρες μετά την παράδοση του ηγέτη των Κούρδων, ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης πάντα, είχε εκδώσει μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση για την υπόθεση ο Τσαλάν. Το επισημαίνω, εκείνη η ανακοίνωση του Σιμίτη εκδόθηκε σε μια στιγμή που ο Τσαλάν βρισκόταν ήδη στις τουρκικές φυλακές, με αν μη τι άλλο εμφανέστατη την εμπλοκή και τις βαριές ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης σε εκείνη την εξέλιξη. Τι επέλεξε να τονίσει σε εκείνη την ανακοίνωση ο κύριος Σιμίτης? Επέλεξε, μιλώντας για το κουρδικό ζήτημα, να δηλώσει τα εξής. Διαβάζω κατά λέξη: «Είμαστε κατά των ένοπλων ανταρσιών και των πράξεων τρομοκρατίας και βίας». Καταλάβατε? Ένοπλη ανταρσία λοιπόν, ο αγώνας του κουρδικού λαού για ελευθερία, τρομοκρατία και βία υπάλληλοι των Κούρδων για την διεκδίκηση δικαιωμάτων. Αυτά ήταν τα λόγια του κυρίου Σιμίτη μόλις 2-24 ώρα από το πέρασμα του Τσαλάν από ελληνικά σε τουρκικά χέρια. Το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω, όποια και αν είναι η τελική κρίση της ιστορίας, πρώτα και κύρια του κουρδικού λαού, για το πρόσωπο του Τσαλάν, το γεγονός είναι ένα και παραμένει. Από τα χέρια μιας ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης του κυρίου Σιμίτη, ο Τσαλάν βρέθηκε στα χέρια της Τουρκίας. Γι' αυτό, ως, αν θέλετε, στιγμιότυπο της ελληνικής ιστορίας, εκεί που ακούστηκαν τα «Σάβα παιδί μου σε παρακαλώ πέτα τον έξω», και άλλα τέτοια. Εκεί που έδωναν εντολές οι μεγάλοι τραγουδιστές για να πεταχτεί έξω ο Τσαλάν. Αυτό λοιπόν ως στιγμιότυπο της ελληνικής ιστορίας θα αποτελεί SI κοιλίδα ντροπής. Κοιλίδα ντροπής για εκείνους τους μεγάλους τραγουδιστές που διαπράξεων ή παραλήψεων πρωταγωνίστησαν σε εκείνη την εξέλιξη. Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα, αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος, είναι μπεργέτης μου μεγάλος. Πες μου λοιπόν που κάθεται να πάω να τον γνωρίσω, για το καλό που μου κάνε να τον ευχαριστήσω. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος, είναι βεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ και έγινε θρύλος, και έγινε θρύλος, είναι ο καλύτερος μου φίλος. Μιας και σε πήρε του χρόστο μεγάλη ευγνωμοσύνη, να τον φυλάει ο Θεός και μέρες να του δίνει. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος, είναι μπεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος που σε χαίρεται που σε έχει, αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος, είναι σωτήρας μου μεγάλος. Να ζήσεις βρε λεβέντη μου κι από χαρά θα κλάψω, λαμπάδα σαν τον πόη σου στη Παναγιά θα ανάψω. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος, είναι σωτήρας μου μεγάλος. Γεια σου Τζενή. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Βεβαίως, γιατί πέρα από την Ευρώπη που έχει πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις και τις οποίες λέμε καθημερινά, είχαμε κινητοποιήσεις σήμερα και στην Κίνα, εκεί όπου συνταξιούχοι βγήκαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στους δρόμους των πόλεων Γιουχάν και Νταλιάν, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν σχετικά με τις περικοπές σε επιδόματα για την υγεία και να ασκήσουν πίεση στον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο Σι Τζινπινγκ, λίγες εβδομάδες πριν από το ετήσιο λαϊκό συνέδριο. Μεγάλη μερίδα των συγκεντρωμένων στη Γιουχάν ήταν συνταξιούχοι εργάτες Σιδήρου και Χάλιβα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι επαρχιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι μειώνουν το επίπεδο των ιατρικών δαπανών που μπορούν να διεκδικήσουν πλέον οι συνταξιούχοι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχετε σε μια περίοδο που είναι ραγδαίες οι αυξήσεις στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης όχι μόνο για τους συνταξιούχους αλλά για όλους τους ανθρώπους στην Κίνα. Ας μην ξεχνάμε πόσο πρόσφατο είναι το γεγονός της άρχισης του lockdown στη χώρα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που έλαβε χώρα χθες στο Λευκό Οίκο, εκεί όπου ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα ντα Σίλβα, συνάντησε τον Αμερικανό ομολογό του Τζο Μπάιντεν, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που του είχε απευθύνει αμέσως μόλις εξελέγει. Και όπως είπε ο κύριος Λούλα, δεν ήταν απλά μια επιβεβαίωση αυτής της κοινής δέσμευσης η επίσκεψη, αλλά ήταν και μια προσπάθεια, μια αποκατάσταση των σχέσεων και των δύο χωρών, αλλά και της διεθνούς παρουσίας της Βραζιλίας μετά την απομόνωση που υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ζαϊρ Μπολσονάρου. Βεβαίως ήταν φρούδες οι ελπίδες που είχε ο Λούλα ό,τι αφορά το γεγονός πως ο Μπάιντεν θα αξιοποιούσε αυτή την επίσκεψη για να ανακοινώσει μια σημαντική συνεισφορά του στο Ταμείο της Αμαζονίας, μέσα από το οποίο ξένες χώρες με επικεφαλής τη Γερμανία και την Νορβηγία συμβάλλουν στην προστασία αυτού του τελευταίου πνεύμονα πρασίνου του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως δεσμεύτηκαν να δώσουν μόλις 9,5 εκατομμύρια δολάρια για αυτόν τον σκοπό, ένα ποσό τόσο μικρό που ούτε καν αναφέρθηκε στο κοινό ανακοινωθέν και που χαρακτηρίστηκε απογοητευτικό και από τα μέλη της Βραζιλιανικής Υπουργικής Αντιπροσωπείας. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Όσοι το τσικνήσετε, καλά να περάσετε. Μικρές μπουκίτσες. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Θα είμαστε εδώ με έναν εκπληκτικό ερμηνευτή, με ένα φοβερό τύπο, ένα πολύ ωραίο παιδί, με τον Κώστα Μακεδόνα. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 7 το απόγευμα. Θα είναι εδώ μαζί μας ο Κώστας Μακεδόνας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Μέσα στη νύχτα κάνεις τα όνειρά σου προσευχή. Ψάχνεις να πεις σε κάποιον καληνύχτα. Χάνεις το δρόμο σου μες στη βροχή. Τα φώτα γύρω κι ισοπαίνεις. Πίνεις τον καφέ ήχο και μεθάς. Ξέρεις όπου κι αν πας εδώ θα μένεις. Όσο κι αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς. Να μη σε περιμένει. Κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σφήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Ξεμακραίνεις. Βλέπω στα μάτια σου το γυρισμό. Μέσα στο άγγιγμα μου ανασένεις. Πιάνεις της μουσικής μου το σφιγμό. Σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Να μη σε περιμένει κατεβαίνει.